Resul hasretiyle düştüm yollara, içimde dertlerim, gönlümde yara. Gözyaşımla vardım ben o diyara, gittim Medine'yi seyran eyledim. Gözyaşımla vardım ben o diyara, gittim Medine'yi seyran eyledim. Cennetül Baki'de gözlerim doldu, gönlümde açılan güllerim soldu. Bütün gördüklerim bir hayal oldu, gittim Medine'yi seyran eyledim. Bütün gördüklerim bir hayal oldu, gittim Medine'yi seyran eyledim. Yanar ışıkların nur ala nurdur, hasret ile yanmak ne kadar zordur. Öyle bir hasret ki sönmeyen kordur, gittim Medine'yi seyran eyledim. Öyle bir hasret ki sönmeyen kordur, gittim Medine'yi seyran eyledim. Cennetül Baki'de gözlerim doldu, gönlümde açılan güllerim soldu. Bütün gördüklerim bir hayal oldu, gittim Medine'yi seyran eyledim. Bütün gördüklerim bir hayal oldu, gittim Medine'yi seyran eyledim. Gördüm ki nur yar yüce ravzaya, Uhud dağı koca kaçmış Hamza'ya. Düşmüşüm hasreti zor bir sevdaya, gittim Medine'yi seyran eyledim. Düşmüşüm hasreti zor bir sevdaya, gittim Medine'yi seyran eyledim. Cennetül Baki'de gözlerim doldu, gönlümde açılan güllerim soldu. Bütün gördüklerim bir hayal oldu, gittim Medine'yi seyran eyledim. Bütün gördüklerim bir hayal oldu, gittim Medine'yi seyran eyledim. Bütün gördüklerim bir hayal oldu, gittim Medine'yi seyran eyledim. Gittim Medine'yi seyran eyledim.